Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 13 Eylül Cuma. Yıl 2024, ay 9, gün 257, Hızır 131. 1446 Hicri, Rebiülevvel 10, 1440 Rumi, Ağustos 31. Çaylak fırtınası. Yağmur. Günün sözü. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Günün malumatı. Dünyadan enler. Dünyanın en eski üniversitesi El Ezher Üniversitesi'dir. 989 yılında Mısır'da kurulmuştur. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı The Blood, Sweat and Tears grubunun en ünlü şarkılarından biriyle yaptık. Spinning Wheel, dönme dolap. Yukarı çıkan aşağı inmek zorundadır. Dönme dolap döner, döner durur ve bütün dertlerinizi anlatır. Bir yandan hem ağlarsınız hem günahlarınızın acısını çekersiniz. Bir bırakın dönsün gitsin dönme dolap. Bir de ata binip, boyalı ata binip sallanıp dönün, durun önün üzerinde. Paran yok, evin yok. Tek başına dönme dolabın içinde dolanıp gidiyorsun. Binlerce derdin var başından aşkın. Hiçbir zaman öğrenemiyorsun. Ben sen de bin atla git atın üstüne, oyuncak atın üstüne. Yol gösterilen şey, yol işaretlerini gördün mü? Daracık yolda, otoyolda gidiyor. Bir düşün, zihninin içinde geçsin, sana hangi renklerin geçerli olduğunu anlatsınlar. Birisi sadece bekliyor oralarda bir yerde senin için. Bütün dertlerini bırak, denizin kenarında bırak, atla dönme dolaba git diye giden ilginç bir şarkısı vardı. Onu çaldık. Çalmamızın sebebi grubun kurucusu olan David Clayton Thomas'ın 1941'de 13 Eylül'de doğmuş olması. Ona bir günaydın dedik doğum gününde. Kanadalı müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarı ve aynı zamanda da Blood, Sweat and Tears grubunun solisti. İşte böyle çeşitli ödülleri de var. Şimdi günün haberlerine bir özetle bakalım. Ortalık tabii gene kıyamet kopuyor. Hem bir yanda savaşlar bitmek tükenmek bilmeden devam ediyor. Bir yanda cinayetler toplu, saklanan, gizlenen cinayetler, hem savaşla bağlantılı hem de tamamen bambaşka yerlerde, Türkiye'de de olduğu gibi tatsız ve berbat aslında bir yılın içinde çalkanıp duruyoruz ve bir yandan da gezegenin içinde Gezegen yanıp tutuşurken sıcak dalgalarından, korkunç orman yangınlarından, iklim aktivistleri de tetik altında yapılan son, verilen, çıkarılan son raporlara göre tarihte görülmüş en yüksek derecede avlanıyorlar. İklim aktivistleri ve çevreciler, onunla ilgili de bazı raporlar, haberler var. Korkunç bir yıl oldu. Kendi topraklarını, doğalarını korumak isteyenlerin dünya çapında 2023 yılında en az 200'ünün, neredeyse diyelim, pardon, en az demeyelim ama bir rapor yayınlandı. En az 196 çevre koruyucusu öldürülmüş. Çoğu da yerli ya da Afrika kökenli. Korkunç şeyler oluyor. Ve batılı ülkeler ağırlıklı olarak da iklim aktivistlerine tutuklamalarla ve uzun hapis cezalarıyla müdahale ediyorlar. Böylesine tersine bir dünyadan bahsedeceğiz herhalde. Korkunç bir yıl oldu. İsrail gene vurdu. Cauni okulunu 5. defa vurdu. 18 Filistinliyi öldürdü. Aralarında da çok çarpıcı bir rapor var, bilgi var. UNRWA denilen Birleşmiş Milletler'in Filistin'e yardımla görevli örgütünün resmi üyelerinin de aralarında 6'sını da vurmuş oldukları görülüyor. Ayrıca İsrail'in saldırısı Batı Şeria'da devam ediyor ve işgal altındaki bölgedeki ölüm sayısı da 2 hafta içinde 50'yi aşmış durumda. Bu arada Joe Biden da Türkiye'de Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygin'in protesto gösterisi sırasında kaza kurşununa kurban gittiği yolundaki açıklamasını geri almış ve tümüyle kabul edilemez demişler. Türkiye'ye getirilecek cenazesi, Türkiye devleti de dava açacağını, kovalayacağını söylemiş meseleyi. Bu arada da Türkiye'den bahsetmişken, Narin Güran'ın anne ve abinin aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha tutuklanmış durumda. Küçük bir kızın 19 gün süren arama sonrası geçen pazar günü ölü bulunmasından sonra ortalık karma karışık Türkiye'de de ve yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan annesi ve abiyle beraber 8 kişinin tutuklandığı haberi Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre de 4 şüphelinin serbest bırakıldığı duyurulmuş durumda. Bir de çok ciddi bir kronik tehditten bahsediliyor Türkiye'de, dünyada. O da PFAS denilen ebedi kimyasallar, hiç sonsuza kadar giden kimyasalların Çin'den çıkan, özellikle de yangın söndürücüler, gittikçe yangınlar arttıkça yangın söndürücülerin kullanımı da artıyor tabii. Ve oradan 2023'te Britanya'da bir gizli rapor çıkmış. 2023'te bu yangın söndürücü köpüklerin içindeki PFAS denen maddesinin, fosfat ağırlıklı, forever chemical diyorlar, ebedi kimyasallar deniyor buna, sonsuza kadar kimyasallar, 2023'te çevreye muazzam bir zarar vereceği ta 20 sene öncesinden ortaya çıkarılmış. Ve şimdi açıklanıyor ancak böyle. Çevre Bakanlığı Britanya'da 20 yıl önce Environment Agency denen bir kuruluş düzenlemeye başlamadan önce bunların korkunç olacağını söylemiş ama şimdi açıklanıyor. Gizli raporlar. Bir görelim bakalım mı demişler. Evet, etkilerini görelim demişler herhalde. İnanılmaz bir şey ve George Monbiot'un da yazdığı bir yazıdan da bahsetmemiz çok iyi olur. Guardian'da dünya çapında iklim politikalarından 1500 tane şunu yapalım, kömürü azaltalım, bunu yapalım şeyinden pek çok şey var. yeni metotlar bulalım. Karbon yakalama ve depolama teknolojileri filan geliştiriyoruz diye 1500 iklim politikasından sadece 63 tanesinde gerçekten sonuç alınabilmiş. Yani yeşil dolandırıcılık bizi buraya getirdi diyor George Monbiot. Dünyanın hali. Onlar da genelde piyasa odaklı şeyler diyor bu arada. Evet. Dönme dolaba binelim ve inelim çıkalım. En iyisi tabii Blood, Sweat and Tears'ın söylediği gibi sembol olarak alalım şarkımızı. Şimdi tarihte bugüne geçelim. 1922 yılında bugün İzmir'e 9 Eylül'de Türk kuvvetlerinin girişinin ardından kentin Ermeni mahallelerinden başlamak üzere ve aralıklarla 30 Eylül'e kadar süren Büyük İzmir Yangını başlıyor. Yangında Haynot ve Mortakiya mahalleleriyle Frank Mahallesi'nin bir bölümü yanmış. Türk Mahallesi'nin sınırında duran yangında yaklaşık 2,6 milyon metrekarelik alandaki 25 bin ev, iş yeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve lokanta yok oluyor. Mustafa Kemal'in yakın çevresinden biri olan Falih Rıfkı Atay, Çankaya kitabında olayı şöyle anlatıyor. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermeniler tehcir olduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korkuyla yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelen bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan veya yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Evet, 2022'de 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmir yangınının yaptığımız programlardan birinde bu konuların üzerinde çalışan akademisyen, emekli akademisyen Baskın Orhan'la konuştuğumuzda da bu Falih Rıfkı Atay'ın açıklamalarını da çok ayrıntılı olarak koymuştu ortaya. Ama hala kimin yaptığı konusunda tam bir açıklama yapılabilmiş tarihi olarak bu korkunç yangının tarihi etkileyen İzmir bölgesini tepeden tırnağa etkileyen yangının ne olduğu belli değildi. Ayrıca bunun üzerine çok sayıda programda yaptığımızı hatırlatalım. Evet, Simirne Postası diye hatta bir program Simirne da Postası, evet. Onu hatırlatacaktım, iyi ettin hatırlatarak. Evet, 1987'de bugünse Brezilya'nın Goiânia şehrinde bir nükleer felaket yaşandığı var tarihte bugün de. Bir radyoterapi kliniği başka bir binaya taşınıyor ama bir kaza oluyor. Radyoterapi cihazlarından biri eski binada tırnak unutuldu. Tırnağı kapattı. Aslında ömrünü doldurmak üzere olan ancak muhtemelen içindeki radyoaktif maddenin yüksek maliyetlerle özel bir şekilde atığa çıkartılması gerektiği için binada tırnak, unutulan tırnağı kapat cihaz iki hurdacı tarafından sökülmüş ve iş yerlerine taşınmış. İki hurdacı cihazın içine bir bakmışlar, bilardo topu büyüklüğünde bir cisim, gizemli mavi ışınlar saçıyor. Harika bir masal topu gibi bir şey yani. Bu güzel cismi daha yakından incelemek için cihazın radyoaktif madde haznesini kırmaya çalışmışlar çekiç kullanıp falan ve sonunda bunu başarmışlar ve ortaya da niye güzelim mavi topu kırmaya çalışıyorlar, öyle muhafaza etmemişler, o da ayrı bir soru, para etmeyecek herhalde diye öyle. Radyoaktif sezyum klorid maddesini açığa çıkartmışlar. Tabii farkında olmadan herhalde. Bu sırada çok yoğun bir ışınıma maruz kaldıklarının farkında bile değiller tabii. Bu ikili mavi tozu bir başka hurdacıya satmışlar. O da ailesine ve çevresine mavi ışınlar saçan bu güzel ve gizemli kapsülü göstermiş. Sergilemişler. Sonra da nedense insanın içinde böyle bir dürtü var herhalde, ona uyarak gene kırmışlar çekiçle ve bu sefer toz evin içine yayılmış, ikinci hurdacı ailesinin evin içine. Birkaç gün sonra yalnız nedense ev halkında şiddetli bulantı ve ishal durumu artınca hurdacının kız kardeşi tozdan şüphelenmiş, hastaneye başvurmuş. Yanında numune olarak götürdüğü tozlar da bindiği belediye otobüsünde herkesin radyasyona maruz kalmasına neden olmuş. Tam bir trajikomedi yani. Hastanedeki doktor radyasyondan şüphelenince birden durumun ciddiyeti artık nihayet ortaya çıkmış. Bu olay 1987'de oluyor. Ve ortaya çıkmış. Sonuçta 249 kişi radyasyona maruz kalmış. Bunların dördü hayata veda etmiş. Geri kalanı çeşitli derecelerde radyasyon yanıkları ve radyasyona bağlı hastalıklara yakalanmış. Olayın yaşandığı mahalle boşaltılmış. 40 kadar ev yıkılmış. Bölgede toprak tabakasının en üstteki 30 santimetrelik kısmı yerinden sökülüp bir radyoaktif depolama alanına götürülmüş ve mesele hallolmuş. Brezilya'daki durum da bu. Yani masrafları karşılamamak için unutulan bir cihaz, radyoterapi cihazının ardından bir mahalleyi yıkmak durumunda kalmışlar. Bu şekilde bitmiş. Yani. Ve birçok Maliyetten hayat. kurtulmuş ama Evet, bunu yapan kurtarılmış. şirket. Ve sonuçta 250'ye yakın insan, 249 kişi radyasyona uğramış. Dördü ölmüş. Gerisi de birçok hastalık, sakatlık vesaire yaşamışlar. Mahallede yıkılıp gitmiş. 40 ev ve bölgedeki bütün yer sökülmüş. Kurtarılabilmiş mi durum bilinmiyor. Ama böyle bir durum var. Bu da ondan sonra oraya bir çocuk parkı, oyun parkı kurmuş olmaları ve dönme dolaba çocukları bindirmiş olmaları da beklenebilir tıpkı şarkıdaki gibi. Evet. Evet, şimdi iklim haberleriyle başlayalım. Çok en vahim durum yaklaşıyor. 8 haftadan az kaldı Amerika Birleşik Devletleri seçiminde ve Donald Trump'ın kazanması halinde yeryüzünde canlılar aleminin geri döndürülemez şekilde ve sonuçları belki de ancak 1 milyon yıl sonra jeolojik kayıtlarda okunabilecek, eğer okuyabilecek kimse kalırsa şekilde etkisi olacak bir durumdan bahsediyoruz. Ama medyada bundan pek bahsedilmiyor. Birçok yazı bulup çıkardık ve bir kısmını paylaştık sizinle. Ama şimdi de devamı geliyor. Çok felaket bir durum var. Özellikle de iklimle uğraşan aktivistlerin başına fevkalade büyük şeyler çıkardı ortada. Amy Goodman'la Dennis Moynihan'ın bir 12 Eylül tarihli Demokrasi Now'da köşe yazısı var. Haftalık köşe yazılarından sonuncusu. Ve iklim aktivistleri şey altında, namlunun ucunda, bu arada da gezegen yanıp tutuşuyor diye devam ediyor. Yani Amerika'yı ele almışlar. Louisiana'da bir hortum gidiyor. Kaliforniya'da orman yangınları, Yunanistan'da orman yangınları, seller, Güneydoğu Asya'da ve heyelanlar ve giderek yükselen iklim acil durumunun her türlü şeyi ortada ve bilimsel kanıtlar da insan faaliyetinin bu yıkımın temelinde yattığını açıkça gösteriyor ama bunu reddediyorlar. En büyük iklim adaleti inkarcıları artık tamamen inkara başvurmuşlar. Yani bu krize yönelik formal görüşmeler de yürütülecek ama yeterince hızlı olmuyor. Bunun hızlı olmadığına dair birçok yazı, başta Bill McKibben'inkiler olmak üzere, okuma fırsatı bulmuştuk sizinle paylaşma. Yani gezegen tam anlamıyla bir tırnak içinde devrilme noktasına, yani geri dönüşü olmayan noktaya hızla gitmekte ve iklim yıkımının geri döndürülmez feedback loop denen geri besleme mekanizmalarıyla hızlandırılacağı apaçık ortada ve iklim aktivistleri giderek şiddet kullanmayan doğrudan eylemlere girişiyorlar ve değişim talep ediyorlar. Ve pek çoğu da hapis cezalarıyla hapse atılıyorlar, hapis cezalarıyla tehdit ediliyorlar. Şiddet ve hatta öldürülüyorlar da, başta yerliler geliyor tabii. Ama yani benim görevim olarak Güney Afrika'da 2024'te Goldman Prize ödülünü kazanan Nonhle Mbuthuma, benim görevim bir doğa savunucusu olarak elit güçleri radikal eylem almaya zorlamaktır. Benim esas görevim bundan ibaret diyor, ödülü aldığı konuşmasında söylüyor. Global Witness kuruluşunun yeni raporunda çıkıyor. Missing Voices adını taşıyor, yani duyulmayan sesler. Yani hem toprak hem de çevre savunucularının şiddet kullanılarak dünyadan ortadan kaldırılması, uzaklaştırılması, gözler önünden ve kulaklardan uzaklaştırılması diye bir rapor var. Ve benim rolüm diyor, bir savunucusu olarak, doğa savunucusu olarak elitleri radikal eyleme, fosil yakıtlardan uzaklaştıran ve bütün toplumun tamamına yarar getirecek sistemlere ulaştırmak için uğraşmaktır diyorlar. Ama tabii müthiş hafriyat endüstrisi dediğimiz madencilik, fosil yakıtlar ve ayrıca da bu çevrecilere, çevre koruyuculara, iklim savunucularına yürütülen şiddetin arkasında ne kadar ciddi siyasi ve mali bağlar olduğu da ortada diye bütün son raporda ortaya koyuyorlar. 196 kişi resmen belgelenmiş olarak öldürülüyor. 2023 korkunç bir yıl oldu ve 4.70'ten %70'ten fazlası, 1/4'üne yakın kısmı 2023'te sadece 4 ülkede olmuş. Brezilya'da, Kolombiya'da, Honduras'ta ve Meksika'da. Kolombiya'da 79 kişi öldürülmüş. Yani %40'ı, raporu yapılan %40'ı öldürülenlerin oradaymış. Gayet trajik yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde de müthiş bir cinayet olduğunu da hatırlatıyor Amy Goodman'la Dennis Moynihan, ve şeyi de söylüyorlar, yani Latin Amerika'da bir sürü de böyle madenlere bağlı ölüm var. Onların da sayılması kesinlikle, kayıpların, madencilik Türkiye'de de çok görüldüğü gibi, onlara da değiniyorlar. Daha ilk faciasını yeni yaşadık sayılabilir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de Manuel Esteban Terán diye Tortuguita lakaplı, yani kaplumbağacık lakaplı 26 yaşında bir genç aktivist polis tarafından, polisin milyonlarca dolarlık Cop City diye, polis şehri diye yapmak istediği yere engel olmaya çalıştığı için Atlanta'da, Georgia'da öldürüldü. Ama nasıl öldürdü polis tarafından? 57 kurşun sıkılarak üzerine öldürdü. Onu hatırlatıyorlar. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sık rastlanan bir şey değil toprak savunucularının. Ama iklim aktivistleri Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'da da çok ciddi bu şiddet kullanmayan eylemlere girdikleri için ağır cezalara çarptırılıyorlar. Ve çok büyük su topları, tazyikli su püskürtüyorlar. Acıtan, mahveden kelepçeler kullanılıyor barışçı protestoculara. Hatta bir tanesi bankanın önünde de yumrukla saldırıya uğramıştı. Erencan İleri'ye yapılanı da gördük ve nakletmeye çalışmıştık. İşte bunları anlatıyorlar ve bütün bunlara rağmen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29'da Bakü'de olacak Kasım ayında, Azerbaycan'da ve daha önceki birçok iklim zirvesinde olduğu gibi diktatörlükle yönetilen bir petro devlette. Burada protestolar yasak ve hiçbir fikir ifade özgürlüğüne rastlanmıyor. Ve bütün bunları anlattıktan sonra da Goodman'la Moynihan şöyle bitiriyorlar yazılarını: zaman gayet dar, eylem bütün şeylerde, bütün cephelerde eyleme geçilmesi şart. Çünkü en kötü iklim acil durumunun en kötü etkileri bütün cephelerde hızla devam ediyor ve artıyor. Bunlar bizi sürdürülebilir bir geleceğe ilişkin eylemler değil. Böyle hem saldırılarla hem de mahkemelerle durdurulmaya çalışılması, asıl ihtiyacımız olan ve övülmesi gereken bunlardır diye önemli bir uyarı yazısı yazmış durumdalar. Ama öyle görünmüyor herhalde, değil mi? Bunları konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Çok ilginç yeni raporlar var. Riyakarlığın ve sahtekarlığın tepe noktasına tırmandığı bir durumdayız. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30 bir geçerken tekrar ikinci bloka giriş yaptık. Ve iklim, ekoloji konusunda hakikaten gözlerimize inanmakta güçlük çekeceğimiz haberler, raporlar birbirini kovalıyor. Biraz önce Amy Goodman'la Denis Moynihan'ın Democracy Now! Sütununda ortaya koydukları gibi bütün şeyde iklim aktivistlerinin üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Gerçek gezegen yanıp tutuşurken ve giderek korkunç bir cehenneme dönerken tamamen farklı yerlere çevriliyor. Büyük para petrol çevreleri buna yöneliyorlar. Biraz daha devam edelim. Aslında çok anlaşılması güç haberler de var. Guardian'da var, değil mi? Müthiş bir şey yani. Evet, bu iklim değişiminin etkileriyle ilgili çok ilginç bir haber bu. Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarına yer veriyorlar. Ama şu ana kadar verdiğimiz bütün haberlerden bambaşka bir haber. Çünkü Eylül 2023 yılında dünyada bir ilk yaşanıyor ve dünyadaki birçok deprem sensörü aynı anda titreşim algılıyor ve 9 gün boyunca sürmüş. Dünyanın hemen hemen her yerinden yani hissedilmiş bir titreşim bu. Ne olduğunu anlayamamış bilim insanları. Daha önce pek yaşanmadı diyorlar. Yani böyle sanki dünyaya kuvvetli bir meteor çarpmış gibi bir titreşim. Bir yıl süren araştırmaların sonunda 68 kadar bilim insanının verileri 15 ülkeden 40 kurumdan 68 bilim insanının sismik verileri, saha ölçümleri, yer ve uydu görüntüleri bir araya getirilmiş. Bu titreşimin ardından çok da büyük bir tsunami oluşmuş. 7 metreyi aşan büyük bir tsunami de yaşanılmış. Bu Grönland'da yaşanıyor tsunami. Sonra bulmuşlar. Meğer Grönland'daki dev buzulların tepesinden çok büyük bir parça meteor gibi denize düşmüş. Ve çok büyük titreşimlere sebep olmuş. Aynı zamanda büyük de bir tsunami'ye sebep olmuş. Bu sonuçları Guardian gazetesinden Damien Carrington yer veriyor. Bilim insanları bile böyle bir sonuçla karşılaşacaklarını bilmiyormuş. 1200 metre yüksekliğindeki bu buzul dağının zirvesinden kopmuş. Dixon Fjordu'nun diyorlar buna. Oranın çökmesi 16 Eylül 2023'te buzulların iklim değişimi sebebiyle eriyor olmasından kaynaklı olarak gerçekleşti diyorlar. Hiç bu kadar büyük bir buz parçası kopup da okyanusa düşmemiş. Bundan bahsediyorlar. Bir bilim insanı şöyle diyor. Bu bilimsel maceraya atıldığımızda herkesin kafası karışmıştı ve hiç kimsenin bu sinyallere, titreşimlere neyin sebep olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. Genellikle dakikalar ya da saatler süren deprem sinyallerinden çok daha uzun ve basitti. Ve tanımlanamayan bir sismik nesne olarak etiketlenmiş. Hani UFO deriz ya, ona USO diyorlarmış. Tanımlanamayan sismik nesneye de. UFO gibi, evet. Bu aynı zamanda olağanüstü bir olaydı. Çünkü Grönland'ın doğusunda kaydettiğimiz ilk dev toprak kayması ve tsunami oldu diyorlar. Bu kesinlikle Grönland'ın doğusunun toprak kaymaları konusunda radikal bir hale geldiğini gösteriyor. Dalgalar deniz seviyesinde en az 200 yıllık ıssız bir Inuit yerleşimini yok etti. Yani yerli halka ait bir yerleşim alanını yok etmiş. Bu da en az 200 yıldır böyle bir şeyin yaşanmadığını gösteriyor demiş. Hiç kimsenin ölmemiş olmasına tamamen tesadüf diyor yine haberde Damien Carrington. Çünkü buralarda genelde cruise ship'ler, yani işte turistleri dolaştıran gemiler de oluyor ve böyle 7 metre 10 metreye kadar aşan bir tsunami yaşanmış. Gemilere denk gelse buna nasıl bir sonucu olurdu bunu bilemiyoruz diyorlar. Science dergisindeki bu analiz 25 milyon metre küp kaya ve buzun fiyorddan koparak bu okyanusa çarptığını söylüyor. 25 milyon metre küp gerçekten bir meteor gibi bir şey yani. Evet, yani bu gerçekten fevkalade ciddi bir durumun somut göstergelerinden bir tanesi. Bill McGuire da, volkanolog da zaten bu konuya hemen el koymuş. Yani iklim ve jeosfer nasıl birbirleriyle iletişim halindeler, bunu görmek istiyorsanız iklim değişikliğinin somut toprağı, yeryüzünü nasıl etkilediğini gösteren olağanüstü bir örnek görmek istiyorsanız buraya bakın diye Guardian'daki haberi de almış kendi şeyine, internet hesabından, yani X hesabından. Ve yani benim 2012'deki bu konuları da yazmaya çalıştığım bir kitap vardı diyor, Waking the Giant, devi uyandırma. Yani iklim değişikliği, değişen iklim nasıl hem yer şeylerin, yer sarsıntılarını, hem tsunamileri hem de volkanları nasıl tetiklediğini anlatmaya çalışmıştım. İşte şimdi 9 gün boyunca titreyen bütün dünyanın, titreşen bütün dünyanın durumunu ve mega tsunamileri ortaya çıkaran ve kaya formasyonları değişmiş. Fotoğraflar da görülüyor. Bayağı bir çıkıntı tepe durumu olan bir kaya yok artık aynı şekilde. Yani bundan da bahsediyorlar. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Yani zamanımız olsa tamamın saatler boyunca bu iklimle ilgili şeyleri konuşmak durumundayız, ama başka haberler de önemli. Ama şeyden de bahsedelim hemen, yani George Monbiot'un Guardian'daki köşesinde. Yani hükümetler tarafından desteklenen büyük projeler böyle. Pozitif eylem gibi görünüyor işte. Çevre üzerine, ekoloji üzerine, iklim üzerine tedbir alıyoruz diyorlar. Hepsinin reddedilmesi gerekiyor. Yani bir hesap çıkmış ortaya. Hakikaten akıllara seza, akıllara durgunluk verecek. Yani 1500 dünya çapındaki iklim politikası, çeşitli ülke hükümetlerinin tarafından şunu yapalım, bunu yapalım diye destek paralarla 1500'den fazla bu böylesi politikadan sadece 63'ünde bir işlerlik kazandığını, yani 1500'de 63 ne kadar eder bilmiyorum. Hesabını, Ben de bilemiyorum. kara cümle hesabını yapmayalım ama yok sayılır bu yani. Ve bizi bu yeşil dönme dolap ve yeşil döndürülen dolap bizi buraya getirdi işte artık diyor. Bütün yalanlar süresinde çok ayrıntılı olarak örnekler veriyor. Yani inanılmaz, gerçekten inanmakta insanın güçlük çekeceği örnekler veriliyor. Yani Science gibi çok son derece itibarlı bir dergide geçen ay yayınlanan 1500 iklim politikası bütün dünyada ve sadece 63'ünde sonuç verebilmiş. Bunlar mesela etkili olanlarda işte vergiler, ya yakıtlara konan vergiler, işte karbon zemin fiyatları, yıkıcı teknolojilere yasak, yenilenebilirlik projelerine destek, enerji etkinliği ne ilişkin bazı şeyler. Bir tek onlar aslında ve Zor binalara. yani bu tarz yasaları zorunluluk yasaları, yani işte Evet. yenilenebilir enerji kullanma zorunluluğu vesaire gibi yerel yasalar. Ve evet, yani bu, sadece bu rapora bakıldığı zaman hemen eyleme geçmenin tam bundan daha tahrik edici bir şey olamaz diyor George Monbiot. Fakat tam da bu sebeple bu kullanılan bu uygulamalar, bu yapılan uygulamalar gerçek dönüşüme, değişime yol açtığı için de güçlü çıkar çevrelerinde büyük çatışmalara yol açıyor. Ve yani kendi yeni hükümeti için Britanya'nın konuşmuş Keir Starmer'ın yeni hükümetinin uzman olduğu bir alan varsa o da zaten güçlerle büyük arkasında yatan işte petrol şirketleriyle, gaz şirketleriyle vesaire çatışmayı göze almaktan her zaman kaçıyordu diyor. Yani çok yeni hükümet eğer kendisinin bütün çevre yıkımını önlemekte ciddi olduğunu göstermek istiyorsa bu olağanüstü rakamları hemen hesaba katmalı ve çok pahalı uğraşamayız falan lafını da gidermelidir. Yani 1563 ya. Ne diyeceğimi hakikaten bilemediğim noktalardan bir tanesi. Yani gerisi ya bir şekilde uygulanamamış ya da kendisi perception neydi kullandığı kelime? Yani çok özel bir terim de kullanıyor Perception yani. wear diye yani böyle bir Perception tür algı yönetimi gibi herhalde o anlama gelen tam Türkçe nasıl çevir bilemediğim göstermelik olan işte karbon yakalama teknikleri vesaireler falan bu 1500'ün içerisinde bunlar da var. algı yakalama metotu yani şeyleri Evet. meta mal mı diyeceğiz öyle dükkandan satın alınan bir şey gibi böyle cihazı Ve hiçbirisinin işe algı yaratma yaramadığından bahsediyor. cihazı evet çok ciddi bir durum var ortada yani iklimle ilgili bunları söyleyeceğiz sen başka bir şeyden bahsedelim diyordun. Başka ben ne diyordum? Aslında anlattım. Hmm. Herhalde bu Grönland'daki Evet. iklim değişimi kaynaklı. İklim meselesini burada o zaman bir yana bırakalım. Savaşlara da birazdan tekrar dönelim ama öncelikle Türkiye'deki bu inanılmaz narin Güran olayına geçelim istersen birazcık. Tabii. Yani Narin Güran 8 yaşında bir kız çocuğu inanılmaz bir tümüyle şey dışı gibi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bahsediyoruz. Ve son haber onun ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan annesi ve abiyle birlikte 8 kişi tutuklanmış. Anadolu Ajansı 4 şüphelinin de serbest bırakıldığını aktarıyor. Geçen pazar günü ölü bulunmuştu 19 gün süren arama sonrası. Gözaltına alınan bütün, hepsi de aynı aileden 22 şüpheliden 9'u Perşembe günü geç saatlerde tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş. Savcılar Nari'nin annesi Yüksel Güran ve abi Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirak suçuyla tutuklama talep etmişti. AB Güran'ın kolunda bulunan ısırık izi arama çalışmaları da henüz sürmekteyken, arama çalışmaları sürerken daha gündeme gelmişti. Sonradan garip şeyler de oldu. Cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar isimli kişi daha önce tutuklanmıştı. Narin'in amcası muhtar Salim Güran olayla ilgili tutuklanıp cezaevine konan ilk şüpheli olmuştu. Böyle bir şu anda son tutuklamalarla birlikte soruşturmada toplam tutuklu sayısı 10'a çıkmıştı. Bu arada yalnız gizlilik kararı olan soruşturmanın birçok belgesinin basına sızdırıldığı ve medyada paylaşılan ön otopsi tutanağına göre cesetteki deformasyon nedeniyle ölüm nedeni kesinleşmediği yolunda birçok haber vardı. Bir kısmını sizinle de paylaşmaya çalışmıştık. İstismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde 91 adet örnek alınmıştı ceset üzerinden. Kesici, delici alet ya da ateşli silah yaralaması, iç kanama bulgusu yoktu. Ona da o bilgiye de yer verilmişti. Son derece karmaşık ve tuhaf baş şüpheli amca Salim Güran, Narin'i öldürdüğü yönündeki suçlamayı kabul etmedi. Aynı zamanda muhtar kendisi Olay günün halini görmedi. Küçük bir bölgeden bahsediyoruz. Hepsi aynı aileye mensup insanlar ve tarihin gördüğü en büyük karanlık cinayetlerden biri var. Aramaların neden bulunamadığı da inanılmaz. Küçücük bir yerde küçücük bir kızın şeyi aranıp bulunamamıştı. Konuşma, hiç aileden konuşma, ses çıkmıyordu. Şüpheliler bazı soruları cevapsız ve muğlak bıraktı diyor mahkeme kararında da. Nevzat Bahtiyar diye birisi her iki ifadesinde eğer tutmaz deresinde kıyıda bir ağaç altına cesedi gömdüğünü anlatmış ve çocuğu öldürmediği için teslim olmayı düşünmediğini söylemişti. Tümüyle soyut gibi açıklamalar yani. İşte cenaze töreni Tavşantepe dışında yapılmıştı. Aileden bir yeni açıklama gelmiş. Artı gerçekte var. Bu demin okuduğum özetler BBC'den de BBC Türkçe'den. Artı gerçekteki yazılı açıklama gelmiş. Katledilen 8 yaşındaki Narin Gören'in ailesinden. Koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız demiş. Yani aileden açıklama dış güçler ve yerli uzantıları. Nasıl Küçük küçük yorumlayabiliriz bunu? küçük bir şey metni aslında. Hani Türkiye'deki siyasetin Özeti değil mi? evet özeti denilebileceğimiz bir şey. Dış mihraklar, iç mihraklar, dinimiz, milletimiz, bilmem ne, devletimize güveniyoruz. Devletin dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz. Yani aslında böyle bir Dış cinayetin güç. yaşandığı ailede normalde beklemeyeceğimiz açıklamalar herhalde bunlar. Bütün bir aile bu arada anne baba anlamında değil. Yani bu köyün kendisi. Hani geniş şey aileler dedin ya, aşiret de deniyor ya da işte Evet. sülale falan hani deniyor. Böyle ailenin tamamının yaptığı açıklama. Bir ciddi bir kısmı bu köyde yaşıyor ama işte İstanbul'da, Diyarbakır'da vesairede de ailenin mensupları var. İşte araba, lüks araba galerisi olan bir akraba var. O sebeple deniyor işte köyün içerisinde BMW'ler, Porsche, Jeep'ler Porsche'ler vesaireler falan filan. da var. Ama ailenin temel gelirinin toprak yani tarım olduğu söyleniyor. Bir sürü spekülasyon var buna Evet ve dair. yani ailenin yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'nin stratejik ve coğrafi konumu da ayrı bir etken diyorlar işte. Onlar dış güçler Aile orayı ki evet böyle tuhaf açıklamayı yapan ailenin kendi zaten aziz milletimize diye başlayan bir açıklama bu. Yani politik bir metin gibi yazmışlar. Bitirirken de arz ederim diye bitiriyorlar. Hani bu tarz şeyler de askerde olur biliyorsunuz böyle arz eden bir tutum. Yani bir bir de devlet kendilerinin katlarında da yazmadığı zaman. bir kamu açıklaması oldu. Biraz ortada. Şöyle başlamış aile. 21 Ağustos günü kızımız Narin Güran'ın kaybolması nedeniyle günlerce ülke gündemini meşgul ettiğinden dolayı Güran ailesi olarak üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Devletimizin tüm birimleri bu süreçte tüm imkanlarıyla olayın çözümü için seferber olmuştur deniyor. Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraşmaya da devam etmektedir. Kızımızın cansız bedeninin nasıl bulunduysa olayı çözeceğine, kızımız Nari'nin fail veya faillerini bulacağına, bulunacak fail veya faillerin de en ağır ceza ile tecziye edileceğinden Cezalandırılacağını evet. yani öngörüyorlar. Hukuki bir dilde kullanılmış. Evet. Hiç şüphemiz yoktur diyorlar. Devletimize güveniyoruz diye açıklamalar yapılıyor. Olayın içerisindeki ana şu ana kadar birinci şüpheli kişi muhtar. Yani bir yandan bütün arama süreçlerinin başındaki kişi de aynı zamanda. Bu Eren Keskin'in insan hakları avukatı Eren Keskin'in anlattığı bir kendi yorumlarını yaptığı yerde yani aslında güçlü bir aile işte çeşitli ilişkilerden söz ediliyor. Spekülasyon şu anda bunlar. Özellikle Hüdapar'ın adı falan da geçiyor bu süreçte. Aslında yani muhtarın işin içerisinde olması jandarmayı da arama sürecinde liderlik etmiş olması gibi faktörlerden dolayı Eren Keskin diyor ki aslında kendilerine güveniyorlardı bu olaya her kimler karışmışsa. Bir şekilde kapanacaktı bu ilişkiler sayesinde. Pek öyle olmadı. Beklemedikleri bir şekilde medyada özellikle çok fazla yer alınca işlerin rengi değişti diyorlar. Bunun aslında biraz da bunun üzerine aile bu açıklamayı yapmış. Çünkü aile mesela şunu diyor, ilgi ve alakası olmadığı halde bu olay nedeniyle Kur'an kurslarına ve yüce dinimize saldırılar yapılmaktadır. Diyarbakır'ımızda asırlarca yaşamını sürdüren kimi zamanda yöneticiliğini yapmış Gevranizade ailesinin fertleriyiz biz. Ha, evet, Ülkemizin... Gevranizade diye bir ailenin tarihi şeyinden bahsediyor Evet. yani. Ülkemizin değişik coğrafyasında binlerce Güran ailesi ve yeğenleri yaşamaktadırlar. Büyük ekseriyetle de vatanına, milletine bağlı fertlerdirler denmiş. Sonra işte aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz. Ancak böyle durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. Aile fertlerimizin bir kısmının yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'nin stratejik ve coğrafi konumu da ayrı bir etkendir diye devam etmiş. Yani Tavşantepe küresel emperyal güçler için nasıl bir stratejik nokta bilemiyorum. Ama bu açıklamadan bir gün önce, yani bu açıklama dün yapıldı. Çarşamba günü şöyle bir haber vardı. O dikkatimi çekti. Diyarbakır'da Narin Güran, gazete Duvar'dan okuyorum. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Hüdapar'dan bir açıklama geldi. Genel Başkan Yapıcıoğlu, ailemizden partimize mensup kimse yok. Bu İsrail kaynaklı bir siteden yayıldı diyor. Dış güçler Dış meselesi güçler oradan da. buradan çıkıyor. Evet, çok yani dün de 2 gün önce, pardon, Gökçer Tahincioğlu da yüzleşme köşesinde yetişkin erkek nüfus başlığı altında bu tarz dosyaların sayısının her geçen gün arttığını, tarikatların elindeki çocukların sayısının belirsiz olduğunu, çocukların hangi rant savaşının ortasında kaldıklarının da belirsiz olduğunu, öldürülen kadının sayısının, kaybolan çocuk sayısının öğrenilmesinin imkansız olduğunu rakamlar gösteriyor ki unutmuşuz bunları. Yani çok üzülen devlet, çok üzülen iktidar, çok üzülen muhalefet var. Ama her şey ne kadar uygunuz diyor yani. Bunu anlatmıştı. Figen Çalıkuşu da bugün 10 soruda narin soruşturma sorgusu üzerine bir yazı kaleme almış, Karar gazetesinde yayınlandı. Yani Narin'i küçük bir köyde öldürdüler. Öldürmekle kalmadılar. Hep birlikte sustular. Herkes sustu. Bu ağır vicdansızlık halinin altta yatan pek çok sebebi var. Küçük bir kızın bu kadar rahat öldürüldüğü ülkede olup biteni bir de hukukçu kimliğiyle izliyorsanız daha da kahroluyorsunuz. Bir taraftan, ya da kahrediyorsunuz. Bir taraftan Narin'in eski bir diş tedavisinden maddi delil etme çabasından, Ali Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı, aileye neden başsağlığı dilemediğiniz sorusuna oldukça açık değil mi cevabından umutlanıyorum. Ama bir taraftan hem ülke gerçeği hem de mesleki birikime dayalı tecrübelerim nedeniyle ağır şüpheler taşıyorum diyor Çalıkuşu. Ve elbette vicdanıyla, onuru ile bu soruşturmada çaba gösterenler var. İyi ki varlar, ama bir de gariplikler zinciri var. Nari'nin ilk olmadığı gibi son olup olmayacağının cevabı da bu garipliklerin neden ve nasılında. Şimdi bir soruşturma açıldı. Bazı bilgiler ortalıkta dolaşıyor ama vaktiyle Nari'nin ablasının ölümü etkili soruşturulsaydı belki de Narin yaşıyor olacaktı. Narin'i öldüren organize kötülük can bulamayacaktı diyor. Yani ceza ve adalet sisteminin amacı maddi gerçeğe ulaşarak faili yakalamak kadar yeni faillerin olmasını, yani suçların işlenmesini önlemektir. O zaman Narin'i kim neden öldürdü kadarından daha fazlasına kafa yormamız gerekir. Bu noktada da karşımıza bu kırılgan sistem çıkıyor, sistem tırnak içinde. Yani etkili ve etkin soruşturma olmazsa olmazdır. Amaç en hızlı şekilde maddi delillere ulaşmak, veriye ulaşmaktır. Veri ceza soruşturmasında tanrıdır. Tanrıdır. Bunun için maddi verilere ulaşma yeterliliğine sahip kolluğa ve bu görevlilerin pusula olarak kullanacakları literatüre ihtiyaç var. Önemli olan gizli tanık itirafçı değildir. Önemli olan maddi ve kesin delilden sanığa ulaşmaktır. İşte bir tane tane bu çeviriden bak, bu açıdan bakıp 10 maddede şey yapmış. Yani mesela bir köyde ancak 19 gün sonra en asaslı maddi delil olan maktulün cesedine ulaşmak büyük bir kayıp. İşte 24 saat geçmiş ve soruşturma ilerlemiyor ise köyde yaşayan herkesin bilgileri taranır. Burada da köyün kapalı devre çalışan omerta yasası, sessizlik yasası öyküsünü sunacaktır. İşte köyde herkes akraba. Dede Osman'ın yanılmıyorsam 14 çocuğu var. Nari'nin amcalarının, halalarının sayıları 7'leri bulan çocukları var. Bu köyün gecikmeden hukuki sorgulama üzerinden kapatılması gerekir. Çapraz sorgu için günlerce beklenmez. Hepsinin telefonlarına el konur, araçları toplatılır, evlerde damlarda arama yapılır. Bölgedeki kameralara bakmak için 8 Eylül'e kadar beklenmez. Aynı gün kameralara bakmamak ne demek? Kameralara bakılsa dere kenarında olay günü 50 dakika duran araba görülecek. Şimdi itirafçı denen Nevzat Bahtiyar daha o gün bulunacak. Ve Nari'nin bedenine aynı gün ulaşılacak. İşte otopside süratle ölüm sebebi, ölüm saati saptanır. Yayın yasağı almak yerine soruşturmanın patronu olarak savcı topluma gelişmelerden bilgi verir ki toplumun ajitasyonu artmasın, bilgi kirliliği olmasın. Yayın yasağı vardı, kalktı. Kalkmadığını iddia eden oldu. Manşetler her gün Narin soruşturmasına dair bilgilerle çıkıyor. Daha garibi, soruşturma dosyasından itirafçının ifadesi sızdı. Yetmedi. Asıl şüpheli görülen amca Salim Güran'ın ifadesi sızdı. Peki soruşturmada yasa gereği kısıtlama kararı yok mu? Bu nasıl oldu? Amaç nedir diye soruyor. Çapraz sorgu Yani bu devam arada ederken iyi ki sızdı. Yani aslında işler böyle olmayabilirmiş yani. evet. Yani ama bu hakikaten hukuki bakımdan, hukuki süreç bakımından fevkalade, hukuk prosedürü açısından sakat. İşte çapraz sorgu devam ederken sızmaya kim göz yumdu, nasıl izin verildi? Bu sızmalar devam ederse soruşturmanın güvenilirliği kalır mı diye soruyor. Ve bu ülkede şöyle bitiriyor. Bize asıl sorunun kaynağını gösteriyor. Bu ülkede artık din, siyaset, para ve güç ilişkileri her türlü suçu koruyan bir kalkana dönüştü. Ölü doğan, bugünkü yönetim sisteminin cesedi ortada durduğu sürece daha fazla çürüyüp kokuşuyor, ülkeyi de çürütüyor. Bu sistemden kurtulmamız gerekiyor. Yoksa diye bitiriyor. Yani Albuka Çalıkuşu. Yoksa ne çocuklarımızı, ne ailemizi, ne kendimizi, ne de ülkemizi koruyabileceğiz diye bitirmiş karardaki yazısında. İşte böyle durum. Son olarak bir iki kelimeyle de bu İsrail'in durumuna bir göz atalım, değil mi? Son durum nedir orada? Yeni vahşet şeyleri var, olayları var tekrar. 2 hafta içinde 50'den fazla Batı Şeria'daki ölüm zinciri devam ediyor. Öte yandan şimdi Rusya'nın askeri de yeni ordusu yeni bir karşı saldırıya girişmiş. Ukrayna'da ele geçirin. Ukrayna'nın geri aldığı bölgeyi yeniden geri almayı, Kursk bölgesi devam ediyor. Hindistan'da Manipur eyaletinde etnik Bu arada şiddet. Ukrayna'nın geri aldığı yer bir yer değildi Kursk. Aslında orası Rusya'nın toprakları. Rusya topraklarına ilk kez saldırı başlatmıştı Ukrayna bu kadar geniş Ukrayna çaplı. şimdi onu Bir geri ayı aldı. falan buldu. Yani Rusya hiç ciddiye bile almadı. Çekildi oralardan. Şimdi Rusya tek karşı saldırı başlatmış kendi toprakları için. Bu da ilginç Evet. bir durum tabii yani. Evet. O da ilginç. Şeyde de Hindistan'da da Manipur eyaletinde etnik şiddet Meitei ve azınlıktaki Kuki şeyleri, toplulukları arasında müthiş şiddet gösterileri oluyormuş. En az 11 kişi öldürülmüş son bir saldırıda ve artık drone saldırıları siviller üzerine. Kuki savaşçıları öldürüyor diyorlar. Öyle bilgiler geliyor. Democracy Now'da var. Ve çok ürkütücü bir rakam var. Onu da söyleyelim. 3 buçuk milyona yakın, 3 milyon 200 bin Afgan çocuğu akut, yani had safhada açlık çekmekteymiş. 23 yıl sonra Afganistan'da 11 Eylül saldırılarının arkasından 23 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri istilası bittikten sonra da durum böyleymiş. BBC'de bir şey var. Nangarhar vilayetinde 700 çocuk ölmüş geçen 6 ay içinde açlıktan ve büyük ölçüde önlenebilir hastalıklardan. Çok ağır haberler var bu şekilde. İşte böyle Bir haberlerimiz. tek hani şeyden şimdi araya çıkmazdan önce bu Filistin'deki çatışmaların dünyada birçok yerde seçimlere etkide bulunduğundan bahsetmiştik. Ürdün'de de birkaç gün önce seçimler gerçekleşmiş. Buraya da damgasını tabii Gazze'de sürmekte olan soykırımcı işgal vurmuş. Müslüman kardeşler kökenli İslami Eylem Cephesi seçimlerde ciddi bir yükseliş göstermiş. Aslında tam bildiğimiz anlamda demokrasi değil tabii. Ürdün bir krallık yönetimi günün sonunda. Ama ciddi bir şekilde oylarını yükseltmiş. Ana sebebinin de Ürdün'deki iktidarda bulunan partiden farklı olarak Gazze'deki direnişe destek veriyor. Ve ülkede de Ürdün'de zaten 2 milyon kadar da Filistinli yaşamakta. Dolayısıyla ciddi bir oranda oylarını artırdı. Parlamentoda 1/5'ini aldığını söylüyorlar. Bu da Middle East ayda olan bir haberdi. Evet, dünyadan genel manzara çok iç açıcı değil. Özellikle de iklim yıkımının Amerika Birleşik Devletleri seçimine çok az zaman kala hiçbir önlenemediğine dair, önlenmesinin de pek öngörülmediğine dair çok sayıda haber çıkıyor. Bir kısmını okumaya çalışıyoruz. Bir de deepfake vaziyetleri var. Bütün Onları zaten Burcu ile birlikte konuşacağız ama. onları evet, Burcu'yla da konuşacağız. Bir de asıl Çiçek'le konuşacağız. Burcu ne? Çiçek'le konuşacağız. Çiçek Pardon. Dağoğlu'yla işte böyle güzelimle de konuşacağız birazdan. Şimdi oraya bir deepfake diye adlandırılan pornografi rezaleti var. Ya yani inanılır gibi değil, onu konuşacağız. Açık Gazete. İşte böyle güzelim. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Merhaba Çiçek, günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydınlar. Nedir konu? Bugün konumuz Güney Kore. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de kadınları hedef alan bir deepfake video skandalı, yani yapay zeka ile oluşturulan sahte videolar medyada ve özellikle sosyal medyada gündem oldu. Çünkü Güney Koreli feministler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştılar aslında bu deepfake skandalına karşı. Ve bu çağrılar tüm dünyanın özellikle de Türkiye'den feministler tarafından karşılık buldu aslında. Twitter'da böyle birçok dayanışma mesajına ve kadınların otomatik çeviri aracılığıyla aslında birbiriyle iletişim kurduğuna şahit oluyoruz birkaç haftadır. Ben de bu hafta Güney Kore'de neler yaşanıyor biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yani bu son yaşanan deepfake pornografi skandalı ve öncesinde olanlar ve Güney Kore'de ana akımlaşan feminizm karşıtlığı ve tabii feminist hareketten bahsedeceğiz bugün biraz. Evet, bu senin gönderdiğin yazıya da göz atınca tüylerim ürpermedi desem yalan olur doğrusu yapılanlar konusunda. Gerçekten tüyler ürpertici olaylar yaşanıyor ve çok da uzun yıllardır yaşanıyor. Güney Kore'de bunlar. Şimdi önce geçtiğimiz günlerdeki gündeme gelen olaydan, yani son gelişmeden, bu deepfake skandalından başlayacağım. Sonra biraz geriye doğru gideceğim. Yani aslında özetle gerçek kişilerin görüntüleriyle yapay zeka teknolojisi kullanılarak pornografik videolar üretilmesinden bahsediyoruz. Ve bu videoların oluşturulması ve yaygınlaştırılması için kullanılan Telegram grupları var. Yani aslında teknolojinin gelişmesiyle birlikte böyle olayların dünyanın her yerinde yaşandığını duyuyoruz. Ama Güney Kore 2000'li yılların başından beri bu şekilde dijital suçların belki de en sistematik ve kitlesel şekilde yaşandığı ülke diyebiliriz. Hank Yore gazetesi Kore'nin 22 Ağustos'ta yayınladığı bir haberle tam 227 bin erkeğin üye olduğu ve cinsel içerikli sahte videoların üretildiği bir Telegram kanalını ifşa etti. Şimdi bu kanal ne? Kanala katılmanın bir ön koşulu var. Ve kanala bu yani 227 bin üyeli kanaldan bahsediyorum. Bu ön koşul tanıdığım bir kadının fotoğraflarını yüklemek kanala. Fotoğraflar yüklendiğinde bir bot program aracılığıyla yani Telegram bu kanala entegre bot program Bot bu dediğin yani robotlar tarafından yapılan evet bir yapay zeka programı yapay zeka yani. programı. Evet ve yani o Telegram kanalı bu bot programa bağlı gibi düşünün. Fotoğrafı kanala yüklediğinizde yani bu Hank Göre gazetesindeki gazeteciler gruba sızmışlar ve ne olduğunu anlamak için yine kendileri yapay zeka ile üretilen birkaç kadın fotoğrafı yüklemişler. Çünkü hoşlandığınız bir kadının fotoğraflarını yükleyin mesajı gelmiş ve fotoğrafları yükledikten sonra 5 saniye içinde yükledikleri fotoğraflarla sahte bir porno videosu üretildiğini görmüşler. Beş Şimdi tabii. saniyede evet müthiş. Evet, tek bir tıkla yani fotoğrafları koyuyorsunuz ve yani bizim internetimiz tabii yavaş olduğu için bizim için 5 saniye her şey için olan bir şey bu arada. Normal bir internet sitesine girdiğimiz sürede aslında bu videolar üretiliyor. Şimdi buradan para da kazanılıyor tabii ki yani bu kanaldan. İlk iki video ücretsizmiş kanala katılımda. Hem kanala yani bu kanala katılımı teşvik etmek için katılımcı sayısını çoğaltmak için olan bir şey. Ve daha sonraki videolar için bir para ödüyormuşsunuz ve 650 won yani 16-17 lira yapıyor. Bu para karşılığında da bu pornografik videolar üretiliyor. Şimdi Güney Kore teknolojisi açısından çok gelişkin bir ülke. Buna paralel bir şekilde de siber zorbalık ve dijital suçların da çok fazla yaşandığını tahmin edebiliriz aslında. Aynı zamanda çok geleneksel değerlere sahip ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de çok derin olduğu bir ülke Güney Kore. Dolayısıyla bahsettiğimiz Telegram kanalı aslında çok yeni bir olay değil. Daha önce birçok benzeri yaşanmış ve gerekli önlemler alınmadığı için çok daha korkunç noktalara taşınan bir istismar olayından bahsediyoruz. Şimdi Kore'de Spy Cam denilen gizli kameralar çok yaygın. Yani bu minyatür kameraların birçok çeşidi de var. İşte içine gizli kamera yerleştirmiş kalemler, saatler, ayakkabılar falan satılıyor Kore'de. Hatta o kadar yaygın ki Kore'de kadınların habersizce uygunsuz görüntülerinin çekilmesi anlamına gelen bir kelime var. Molka kelime. Yani o kadar uzun süredir ve yaygın bir şekilde yaşanan bir sorun ki bu. Yani bizim böyle bir sürü kelime kullanarak anlattığımız, bir tamlamayla anlattığımız olay aslında dile yerleşmiş. Ve bu Molka denilen videolar çok uzun yıllardır kadın hareketinin gündeminde. Ama ülkedeki ataerkil kültürü nedeniyle çok ciddiye alınmıyor bu mesele. Mesela yıllar önce yaşanmış bir Soranet olayı var. Soranet, kadınların gizli kamerayla çekilen görüntülerin paylaşıldığı bir web sitesiydi. Ve bu site 1999'dan 2016'ya kadar açık kaldı. Yani 16-17 yıl faaliyet gösterdi bu site ve 1 milyon üyesi vardı sitenin. Şimdi Ya 20, siteye 25 yıl, çeyrek yüzyıl önce çıkarılmış bir, yaratılmış bir siteden bahsediyoruz. Evet. evet. Tam olarak öyle. Ve bu sitede kamusal tuvaletlerde ve soyunma odalarında gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri yükleniyor kadınların. Ya da eski sevgililer tarafından gönderilen ve intikam pornosu denilen videolar. Ve on binlerce bu şekilde video yükleniyor. Yani bu 16-17 sene boyunca bu Soranet faaliyet gösterirken ve kadınlar buna karşı çıkarken, gündem oluşturmaya çalışırken falan bir taraftan Kore'de şey de tartışılıyor bu arada. Yani bu görüntüler 1 milyon üye, yani nasıl bir zevk alıyorlar bu görüntülerden? Yani çünkü bildiğiniz tuvalete köşesine bir kamera yerleştirilmiş. Kadınlar giriyor çıkıyor tuvaleti kullanıyorlar. Böyle görüntüler. Yetkililerin bu site hakkında soruşturma başlatması ve nihayet sitenin kapatılması dediğim gibi 16 sene sürüyor. Ve hatta Soranet yöneticileri ve kullanıcıları cezasız kaldığı için 2018'de Kore'de büyük protestolar olmuştu. Belki fotoğrafları hatırlayanlar olur. Beyaz maskeler takarak yürümüştü Koreli kadınlar sokaklarda. Burada da birazcık bu cinsel suçlarda aslında faillerin hep yüzlerinin gizlendiğini ama bu suçlara maruz bırakılan kadınların bütün toplum önünde internette ifşa edildiği mesajını veriyorlar beyaz maskelerle. Ama Sitenin çekecek, pardon sözünü kestim. Türkiye'de böyle bir şey olamaz. Çünkü Kore gibi. Çünkü mesela biraz önce üzerinde konuşuyorduk. Günlerdir konuşuyorduk. Narin Güran'ın öldürülmesi olayında birçok kamera olmasına rağmen hiçbir şekilde bir görüntü bulunamadı uzun süre. Demek ki Türkiye'de olmuyor böyle Evet. şey. Yani eminim aslında Telegram gruplarında oluyordur ama muhtemelen bu kadar kitlesel değildir. Çünkü yüz binlerce yani 250 bin kişinin katıldığı bir grup falan tabii biraz bizim yani her ülkenin kendine göre dinamikleri oluyor cinsel suçlarda. Ahlak kodlarına göre değişen, yaşama göre değişen. Yani umarım böyle kitlesel bir şey olmaz da biz de Türkiye'nin bu konudaki dinamiklerini öğrenmeyiz bile diyeyim. Yeterince şeyle uğraşıyoruz çünkü. Şimdi Soranet dediğim bu web sitesinin aslında dört kurucusu varmış bu arada. Bu küçük bir bilgi ve ilginç geldi bana. Tabi bu 90'ların sonu olduğu için bu daha farklı olsun için dinamikleri. İki tane çift karı koca dört kişi aslında bu Soranet'in kurucuları. Ve bu dört kişiden bir kadın yakalanmış ve hapse girmiş. Çünkü diğerlerinin yabancı pasaportları varmış. Kore'ye gidip gitmiyorlarmış. Neyse. 2019'da bu Soranet olayı çok pek bir olay değil yine. Ama hani 99 senesinde başlayan böyle bir suç bizim en azından kendi teknoloji, internet deneyimimize göre bana enteresan geldi. 2019'da yine kadınlardan gizli, habersiz çekilen videoların yayınlandığı ve yine yüz binlerce erkeğin kullandığı Telegram odaları ifşa edildi. Hatta Netflix'te bu Kore'de yaşanan 2019-2020'de yaşanan olaylarla ilgili bir belgesel de var. Antrim skandalı denilen bu olayları anlatan. Şimdi o Antrim ismiyle anılan bu bahsettiğim Telegram gruplarında grup yöneticilerinin şantaj yaptıkları kadınlar ve kız çocuklarından alınan yani şantajla istenilen ve elde edilen görüntüler paylaşılıyor. Orada bir deepfake yok. Yani böyle aşama aşama ilerlemiş Kore'de bu kadınlara ve kız çocuklarına yönelik dijital suçlar diyeyim. Önce bir web sitesi açılmış. 16-17 sene sonra o kapanmış ama daha sonra Telegram gruplarında yine kadınların ve birçok 16 yaş altı kız çocuğunu şantaj yaparak işte göndertilen çıplak fotoğraflar, videolar tarzı şeyler paylaşılmış. Ve aslında bu kadınların, bu gruplardaki kadınların ve kız çocuklarının adres bilgileri, okudukları okulların ismi ve adresleri gibi bilgiler de bu gruplarda paylaşılmış. Yani bu yüz binlerce kişinin karşısında mecbur ve çaresiz bırakılmış bu kadınlar ve kız çocukları tehdit altında yaşamışlar hayatlarını. Görüntülerde kişilerin çoğu 16 yaşın altında ya da üniversite öğrencisi genç kadınlar. Bir şey sorayım arada. Telegram odası ne demek? Şimdi Telegram grubu yani ilk anlattığım deepfake mesela bir Telegram kanalıydı bu. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve sahte video üreten yer bir kanal. Yani Katılımcılar birbirleriyle mesajlaşamıyorlar. Sadece onlara gelen mesajları görüntülüyorlar ve upload yapabiliyorlar bazı, yükleyebiliyorlar bazı görüntüleri. Odalar ise bu 2019'da patlayan olay dediğim odalar ise bildiğimiz WhatsApp grupları gibi gruplar ama Telegram bu grupların 300 bin kişiye kadar katılımcısı olmasına imkan sağlayan bir sistem. O yüzden böyle 250 bin, 210 bin kişili gruplardan, bazı grupları 10 bin kişi falan birçok Telegram odası grubu olduğu ortaya çıkıyor. Yani erkeklerin birbirlerine bu videoları attıkları, üstlerine sohbet ettikleri, videolardaki kişilerin iletişim bilgilerini paylaştıkları sohbet odaları diye açıklayayım. Evet. Şimdi bu atılan bu arada 2019-2020'de yaşanan olayda görüntüleri paylaşan kişiler bu üyelerin kız kardeşleri, kuzenleri falan yani evde uyurken gördükleri kadınları falan çekip atıyorlar. Çok ilginç bir yani kafa gerçekten. Ve bu Antrimlerin kurucusu bu arada tutuklandı ve kendisinin de yani bu grupların üyelerinin de 20'li yaşlarında erkekler olduğu çok büyük ezici çoğunluğunun belirtiliyor bu arada. Bu grup bahsedilen Antrimlerin kurucusu da yakalandığında 24 yaşında üniversite öğrencisi ve erkek olduğu görüldü zaten. 40 yıla yakın bir hapis cezası verdiler. Şimdi tabii burada şöyle bir durum var. Bu bahsettiğimiz bütün gruplar, kanallar, Telegram üstünden işleyen bu meselede hatta deepfake video üretilen kanallarda yani aslında üyelerin katılımı sayesinde işliyor. Yani evet grubun bir kurucusu var, bunların bir öncüsü, bir lideri var diyelim. Ama sonuçta grup üyelerinin attığı içerikler üstünden dönüyor gruptaki sohbetler ve görüntüler. Yani bahsedilen yüz binlerce erkek bu istismar zincirinin bir parçası failler yani. Yani Dolayısıyla dünyanın en büyük şeylerinden soygun ve suç zincirlerinden birini oluşturduklarını da rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. bence söyleyebiliriz yani hani çünkü çok somut ortada olan ve yapılan şey. Birkaç kişi tutuklanmış yani işte bu grup yöneticileri, kurucuları ve birçok grup kapatılmış olsa da şimdi bu katılımcılık üstünden giden bu muhabbet sürekli yeni Telegram gruplarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve işte bu 2020'den beri aslında bu meseleler 2019'da ilk ifşa olduğundan beri hem Güney Kore medyası hem de uluslararası basın hem de çeşitli feminist gruplar sürekli bu Telegram odalarına, Telegram gruplarına sızarak haberler yapmaya, bunları ifşa etmeye de devam ediyorlar. Mesela geçtiğimiz hafta yine BBC'de bir haber yayınlanmış ve 212 bin üyeli bir Telegram grubunda tam 500 lise ve üniversitenin hedef alındığı, bu lise ve üniversitenin öğrencilerinin sahte pornografik videolarının üretildiği ve paylaşıldığı anlatılıyor. Bu arada tabii bu odaları ifşa eden gazetecilerin de sahte videolarının paylaşıldığı Telegram odaları açılmış. Yani ifşacılar. Bundan birkaç hafta önce işte biliyorsunuz Telegram'ın sahibi Fransa'da Evet. gözaltına alınmıştı. Pavel Meselelerden bir Durov. tanesi. Evet, bu Tabii. sebeple mi acaba? Bu da tabii bu da vardı içinde zaten Evet. özellikle çocuk pornosu meselesi. Evet. Çünkü şimdi Çiçek'in bahsettiği gibi ifşa ediliyor bazı sayfalar işte kapatılıyor ama yani ifşa edilmiş olduğu için kendileri kuranlar tarafından Tabii. kapatılıyor. Şeyin Tabii. uygulamanın kendisi bunlara özgürlük diyor ve kapatmıyor. Yani Telegram'ın esas özelliği oydu. İki şeyden dolayı aslında gözaltına alındı. Birincisi hiçbir güvenlik yani özellikle cinsel istismar, işte şantaj, başka suç meseleleri falan da var. Onlara da dair de bir düzenleme getirmiyor. İkincisi devletler tabii mesela WhatsApp'la falan anlaşmışlardı. Çeşitli ulusal güvenlik meseleleri konularında bilgi istiyorlar. Onların yardımcı olmasını istiyorlar. Telegram bunu da yapmıyor. Hatta Rusya yanlısı olmakla falan işte bu sebeple suçlanıyordu. Dolayısıyla hiçbir düzenleme yapmıyor. Beni ilgilendirmez diyor ve bunu bir özgürlük alanı olarak, sansürsüz özgürlük alanı olarak kodluyordu. Elon Musk da hatta paylaşmıştı Telegram'ın işte CEO'sunun bu şekilde gözaltına alınmasına. bunun özgürlüklere karşı bir sansür saldırı olduğunu söylüyordu. Ama işin Evet. arkasında şu anda işte Çiçek'in anlattığı gibi bir durumlar söz konusu. Yani hakikaten çok büyük boyutlu bir şey. Nasıl Evet. sonuçlanacağını insan merak Bilmiyorum. bile Güney ediyor. Kore yetkilileri şu an zaten Fransa yetkilileriyle de haberleşerek soruşturmalarını hani onlarla da ortak bir şekilde yürüttüklerini açıklamışlar bu konuyla ilgili. Tabii Telegram hep çok güvenli bir yer zannedilir. Aslında çok büyük bir yanlış bir bilgi güvenli bir yer olduğunu zannetmek Telegram'ın sadece hükümetlerle, devletlerle, polislerle işbirliği yapmayan bir app olduğu için böyle düşünülüyor. Ama maalesef böyle bu tarz çok Kendisi fazla. topluyor ama her bütün bilgiyi. Tabii. Bir de şey değil yani silinmiyor da yani onların nerede toplandığı da bilinmiyor. Yani mesela bu şantajla çıplak fotoğrafları istenilen kadınlar Kore'de şunu da anlatıyorlar. Böyle Telegram'da ve Instagram'da falan böyle bir özellik vardır bilirsiniz. Fotoğrafı bir kerelik görüntüleme için karşınızdakinin gönderirsiniz. Yani fotoğraf görüntülendiği anda birkaç saniye sonra kapanır ve silinir. Mesela Telegram'da bu gruplarda çoğunlukla bu kadınlara bu şekilde şantaj yaptıkları kadınların fotoğraflarını, videolarını bu şekilde almışlar. Ama daha sonra kadınlar bu tek yani aslında bunun silinmediğini, Telegram'da depolandığını fark etmişler. Bize her ne kadar siliniyormuş gibi gösterse de yani çok farklı açılardan güvenlik açıklarının olduğu ve bu yani suç içeren ve kişilere zarar veren doğrudan suçlar içeren içerikleri de kaldırmadığı Telegram'ın belirtiliyor. Yani bu arada kaldırdığı içerikleri olmuş Telegram'ın ama okuduğum bir habere göre bu Güney Kore meselesine 25 tane içerik kaldırmış. Ve biz hani şu anda yüz binlerce içerikten bahsediyoruz fark ettiyseniz. Yani bir tıkla 227 bin 21 Evet. Telegram odasından bahsediyoruz. Evet. Yani 25 biraz komik geldi bana o yüzden. Yani tabii bu arada dediğiniz ya, Elon Musk da diyor bu işte kişisel özgürlüklerin kısıtlanması falan. Kore'deki erkek siyasetçiler, Güney Koreli erkek siyasetçiler de bu konuyla ilgili yapılması istenilen düzenlemelere aynı argümanla karşı çıkıyorlar. Bu kişisel özgürlüklerin kısıtlanması, özel hayatın işte ifşa edilmesi falan diyorlar. Yani hani faillerin özel hayatının ifşa edilmesinden bahsediyorlar burada tabii. Videoları üretilen kadınlardan bahsetmiyorlar. Dolayısıyla biraz da bir Güney Kore yönetiminin toplumsal cinsiyete yaklaşımına bakmak gerekiyor. Şimdi 2022 seçimlerinde iktidara gelen bir parti var, Halkın Gücü Partisi. Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ve seçim kampanyası boyunca aslında feministleri erkek düşmanlığıyla suçlamışlardı ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının genç erkeklerin geleceği ve ülkenin ekonomik istikrarını olumsuz etkilediğini söyleyen bir cumhurbaşkanı ve bir iktidar partisinden bahsediyoruz Güney Kore'de. Kadınlar suçluymuş yani. Evet. Yani bu feminist savunular hem erkeklere karşı ayrımcılık oluyormuş hem de ekonomik istikrarını sarsıyormuş ülkenin. Bu arada tabii demokrat yani muhalefetteki partide yani bu iktidar partisi sağ muhafazakar bir parti. Muhalefetteki partide Demokratik Parti. Yani şimdi 2018'de biliyorsunuz Güney Kore'de çok güçlü bir Me Too hareketi olmuştu. Yani en güçlü Me Too hareketlerinden biri yaşanmıştı Güney Kore'de. Ve çok fazla güçlü figür ifşa edilmişti. Ve Demokratik Parti'den birçok siyasetçinin cinsel taciz ve cinsel saldırı skandallarına karıştığı da ifşa olmuştu. Yani muhalefet partisi de, iktidar partisi de Güney Kore'de kadınlar açısından çok bir şey savunmuyor diyebiliriz. İşte Cumhurbaşkanı Yoon iktidara geldiğinden beri toplumsal cinsiyet eşitliği ve Aile Bakanlığı'nı kapatacağını söylüyor. Çünkü bakanlığın erkeklere potansiyel seks suçlusu olarak davrandığını söylüyor. Yani böyle bir durum. Yani bu arada mesele bu Telegram odalarından çıkıyor ama ve feminizmin cinsiyet eşitsizliğine katkıda bulunduğunu savunuyor Cumhurbaşkanı. Ya bu arada tabii biraz fantastik boyutlara geçmiş durumda bu kadın düşmanlığı. Mesela kadınların iş hayatına katılımını destekleyen programların iptal edilmesi gerektiğini söylüyor hükümet. Yani planlarında bunları iptal etmek olduğunu söylüyor. Çünkü erkekler zorunlu askere gittiği için kadınlar iş hayatına bir adım önde başlıyorlarmış. Erkeklerin önüne geçiyorlarmış iş hayatında. Evet, Bu arada... doğumu saymıyorlar ama. Evet, şimdi onları söyleyeceğim tam. Yani mesela OECD verilerine göre kadın erkek ücret eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke dünyada Güney Kore. Evet, çok ilginç. Pardon, bir de ben ilavede bulunayım. Bir de iki en önemli temel ayrım konularından birini de gene Güney Kore'den gelen bir haberle bitiştirmek mümkün. Özellikle aralarında kız çocuklarının da bulunduğu öğrenciler, 8 yaşında bir öğrenci, kız öğrenci ve 12 yaşında aktivistler 4 yıllık bir mücadele verip iklim yetersizliğinden dolayı okula da gidemedi, tayfunlardan dolayı filan deyip bir dava kazandılar. Yani orada da özellikle kız çocuklarının önde gittiği bir dava da kazanıldı. Yani onu da aklıma Bu gelmişken güzel, evet. ekleyeyim dedim. Evet, Güzel bir buyurun. habermiş. Kadınlar ve kız çocukları çok mücadele etmek zorunda kalıyorlar aslında. İşte Ekonomist'in Can Tavan Endeksine göre çalışan kadınlar için dünyadaki en kötü ülke yine Güney Kore seçilmiş. Hani hükümet kadınların önde olduğunu söylerken. Yani çünkü Güney Kore'de böyle çocuk sahibi kadınlar iş hayatına devam edemiyor. Yani gerçekten edemiyor. Hani Evet. kendileri istese de edemiyor. Yani toplumsal baskıyı falan geçiyorum. İşverenler almıyorlar işe geri. Sözleşmelerini yenilemiyorlar. New York Times'ta mesela bununla ilgili bir haber çıkmış. Çocuklu kadınlara yönelik iş yerindeki ayrımcılığın absürt bir boyutta olduğu mesela orada da belirtilmiş. Ve iş yerinde cinsel taciz olayları da aşırı yaygın. Ve tabii dünyada doğurganlık oranının senelerdir en düşük olduğu ülkede Güney Kore. Yani artık buna kadınların intikamı mı deriz, umutsuzluğu mu deriz, bıkkınlığı mı deriz, ne deriz bilmiyorum. Ama tabii Cumhurbaşkanı bu doğum oranlarının düşmesinden de feministleri sorumlu tutuyor. Ama Tabii bunların bunu... açığa çıkması iyi. Yani bu Telegram rezaletinin açığa çıkmasını çok kötüden iyiye doğru bir dönüş olarak yorumlayabiliriz. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nde kazanılan bu kız çocuklarının önde gelen davasının da bunu geriye döndürücü bir yeni eylem olduğunu, bunların da aynı aylarda, aynı günlerde konuştuğumuz bir haberdi. İki de iyi haber olarak da bakabiliriz bu tarafına. Yani evet ama tabii bir taraftan 2000 senesinden beri bu Telegram grupları sürekli konuşuluyor. Dış basına, uluslararası basına yansımasıyla birlikte birazcık bir şeyler yapılıyor bu konuyla ilgili gibi anlıyorum ben okuduğum haberlerden. Bir de 2020'de tabii bu olaylar o patlak verince yasalarda da bir takım değişiklikler yapılmış. Bu arada mesela Güney Kore'de rıza yaşı 13'müş 2020'ye kadar. Bu 16'ya çekilmiş en azından. Böyle birkaç şey yapılmış ama birazcık kağıt üstünde kalan şeyler Evet, olmuş aynen öyle. diyelim. Yani çünkü çok ciddi bir feministlere yönelik bir cadı avı da var şeyde Güney Kore'de. Yani feminizm bir tabu, kriminalleştirilmiş bir şey, bir hakaret olarak kullanılıyor feminizm. Ve yani işte İşte bunu sokak... süreyi de bitirdik maalesef ama bunu Tamam. konuşmaya muhakkak devam etmeliyiz. Son derece çarpıcı veriler de iyi ki açtım bu konuyu da yani. Evet, yani birazcık bu antifeminist hareketlerden hep bahsediyoruz her bölüm. Diğer bölümlerde biraz bu antifeminist hareketlerden devam ederiz o zaman. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Spor gündeminde bugün müzik de var anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bu hafta biraz spor ve müzik konuşacağız. Tam da benim konuşmayı ve üzerinde durmayı sevdiğim konular. Hem gündemi ilgilendiren ve gündemde bayağıdır konuşulan bir müzik olayıyla sporla ilişkisini konuşacağız biraz. Oasis ve Manchester City'nin birlikteliğini konuşacağız. Çok uzun yıllara dayanan bir birliktelik, bir gönül bağı. Ama artık bunun biraz daha spor pazarlama tarafında ve müziği de aynı zamanda tabii nasıl bir pazarlama sistemine döndüğünü, sporda müzik ve müzikle bir araya gelmesinin aslında ne anlam ifade ettiğini Oasis ve Manchester City üzerinden anlatmaya çalışacağım bu bölümde. Kısaca bir ne oldu diye bahsedeyim. Oasis uzun yıllardır bir arada olmayan, müzik yapmayan bir grup ve 15 yıl aradan sonra bir araya geldiğini açıkladı geçtiğimiz haftalarda. Ve 2025 yılında bir turneye çıkacaklar bir araya gelip. Şimdi Oasis'i oluşturan ekiplerden iki kardeş, işte Liam ve Noel Gallagher kardeşlerden bahsedecek olursak, iki davalı ve kavgalı kardeşin aslında sorun yaşamasıyla, kavgalar etmesiyle grup dağılıyor. Ama 15 yıl sonra anlaşmaya karar vermişler ve bunu hem müzik tarafında, müzik kültür sanat dünyası için, hem de spor tarafında o kadar profesyonel bir şekilde sundular ki, pazarladılar ki birazcık bu tansiyonda şeyler bekliyordum ama dün de bir Manchester City forma tasarımı yayınladılar, piyasaya çıkarttılar. Manchester City'nin forması üzerinde Oasis'in belki de Britpop ya da rock, artık nasıl adlandıracaksak bunu, ben o konularda biraz şeyim. Çok fazla rock'a yakın görmediğim, daha pop'a yakın gördüğüm bir müzik tarzı olduğu için Definitely Maybe albümünün tasarımıyla yaptılar bu formayı. Ve formanın üzerinde bu albümden şeyler, imzalar yer alıyor. Renkleriyle, tasarımın verdiği ilhamla. Ve Manchester City'de bazı maçlarına bu formayla çıkacak. Aynı zamanda albümünde 30. yıl kutlaması olduğu için özel bir seri forma hazırlandı. Peki bu Manchester City, benim sesim iyi geliyor mu? Bana bir ses gelmeye başladı çıtır çıtır. Hayır, o şeyden bizden kaynaklı bir ses. Ha, ama duyuyorsunuz sağlıklı bir şekilde. Duyuyoruz, evet. Tamam. Şimdi Oasis'in aslında İngiltere'deki müzik dünyasına ve Manchester City'ye de oradaki spor dünyasına etkisi, başta dediğim gibi çok uzun yıllardır konuşulan ve birbiriyle bir arada düşünülen bir şey. Çünkü Oasis'i Manchester City'den ayrı düşünemiyoruz. Bu iki kardeşi, işte Liam ve Noel kardeşleri de Manchester City'den ayrı düşünemiyoruz. Ve bunun bu şekilde artık hem de yeni dünya, yeni medya düzeni üzerinde tasarımlarla, sadece müzikle de kalmıyor, müzik ve sporla da sahaya yansıyan bir şeyle de kalmıyor, tasarımlarla yansıtılması bana birazcık aslında müzik ve spor dünyasıyla ilgili farklı deneyimleri nasıl tecrübe ettiğimizi düşündürmeye başladı. Biz bir bölüm daha yapmıştık spor ve müzik endüstrisinin ilişkisi hakkında. Orada mesela Rolling Stones örneği vardı. Onlar da Barcelona ile bir çalışma yapmışlardı. Ve bu iki dünyanın, iki ayrı gibi gözüken dünyanın aslında başarılı müzisyenler ve spor markaları arasındaki mevcut ilişkinin analizi ve biraz da o dönemin modasıyla, trendleriyle alakalı olabiliyor. Ama Manchester City ile Oasis'in ilişkisi biraz daha organik, biraz daha taraftarlığı ilgilendiren ve bu iki alanın hem taraftarlığı hem de müzik dinleyicisi arasındaki ilişkiyi çok ortak noktalarda bir araya getiren iki denklem olarak görüyorum ben. Oasis'in büyük bir hayranı değilim. Manchester City'de çok büyük bir taraftarı değilim ama bu birliktelik beni bu anlamda çok ilgimi çekiyor. O yüzden çok heyecanlandım gördüğümde ve bu hafta bunu konuşalım istedim. Şimdi bu birazcık Oasis'ten bahsedip daha sonra albümün neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şimdi City ve Oasis taraftarları ve dinleyicileri arasında doğal bir bağdan bahsederken aslında sadece bu iki kardeşin ya da Noel'ın City taraftarı olmasından ziyade çok küçük yaştan beri yani İngiltere'de insanların futbolu nasıl algıladığıyla ilgili bazı doneler de veriyor bize. Bu çok küçük yaşta, 70'li yaşlardan beri işte ailesiyle beraber Manchester City maçlarına giden bir grup üyesinden bahsediyoruz. Aynı zamanda Liam da aynı şekilde. Ve bunlar taraftar oluyorlar. Daha sonra da işte 90'lı yıllarda müzik grubu kurduklarında aslında hiç bir futbol şarkısı ya da futbol müziği dediğimiz sloganvari, tezahüratvari şekilde müzikler yapmadıkları halde Manchester City taraftarının çok fazla sahiplendiği maçlarda, stadyumda, sahada futbolcuların, teknik ekibin de bir aradalığını bize çok gösteren bir yerde duruyorlar. Organik olmanın da aslında ötesinde bir gönül bağı görüyoruz burada. İşin içerisinde artık markalar girdiği için, sponsorları çok daha fazla gördüğümüz için bu şeyi çok reklam kokan olarak algılayabiliyoruz ama Manchester City ile Oasis arasındaki bu kültür bağını aslında biraz bu şeyden ayrı tutmaya eğilimim oluyor her zaman benim. İşte Noel şey diyor, babam beni ilk maça götürdüğünde 1971 yılında o maçta City benim takımım oldu ve ondan sonra City ile devam ettim. Çok o dönemlerde çok başarılı bir takım değildi. Bizim çok iyi müzik yaptığımız, kariyerimizin zirvesinde olduğumuz dönemlerde de City çok iyi bir dönemde değildi ama asla ondan vazgeçmedik. İşte bir zaman çizelgesi şey anlatmış o röportajında. Ağustos işte 1994'te Definitely Maybe albümü yayınlanıyor. O zamanlar Manchester United daha Premier Lig şampiyonluğunu kazanıyor. City de 16. oluyor ligde o sezonda. Daha sonra işte 96 yılında ilk açık hava konserlerini Main Road'da veriyorlar futbol stadyumunda ve Noel en etkilendiğim, hiç unutamadığım konserlerden bir tanesiydi bu diye anlatıyor. Ve daha sonra zaten 2009'da da grup dağılıyor. Şimdi bu iki hem Manchester City hem de Oasis için düşünüldüğünde ve şehri de düşündüğümüzde hikaye aslında müzik ve futbolun birleştiği bir noktada İngiltere'nin müzik ve spor anlamında ne kadar bazı çizgileri hem kalın çizdiği hem de o şeffaflığı geçirgenliği bize gösterdiği bu iki alanın aslında çok farklı alanları olmadığını kültür sanat anlamında birbirlerine çok yakın olduğunu gösteriyor. Çünkü futbol sevgisi ve kültüre olan sevgisi yayıldığı da bu nasıl birleştiğini bize anlatıyor. İşte Manchester özellikle 90'larda Britpop akımıyla önemli bir yere sahip. Aynı zamanda bir futbol şehri. Şu anda dünya üzerinde dünyanın konuştuğu bir takıma sahip Manchester City'ye. Aslında iki tane, yani Manchester United da son Evet. derece tanınmış ve dünyanın en önde gelen takımlarından biri idi. Tabii. Hı. Şimdi belki o kadar değil ama Manchester City'de öyle. Yani fakat burada büyük firmaların da işin içine karıştığı Hı. çok büyük bir halkla ilişkiler ve reklam Evet. kampanyasından bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Evet, çünkü her iki alanda, futbolda, müzikte, bu alanın hem az önce dediğiniz gibi pazarlama kısmında sporu ve müziği insanlara nasıl aktarması gerektiğini çok iyi ve ince bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Oasis gerçekten çoğu insanın kayıtsız kalamayacağı bir grup ve döneminde çok fazla konuşulmuş bir grup. O akıma, Britpop'a yön vermiş diyeyim, klişeleşmiş bir şekilde. Ve futbolda aynı şekilde İngiltere'de birçok nasıl diyeyim, şeyi yönlendirmiş. Yine de futbol deyince aklımıza Manchester City, İngiltere'deki o dinamikler ve çoğu insanın taraftarlığını çok daha derinden hissettiği, sadece bir takım tutmakla kalmadığı, aynı şekilde müzikte de sadece dinleyici olarak kalmadığı, çok fazla bu şeyleri iç içe geçirdiğini görüyorum. Ve zaten bunun pazarlanması, yani sadece bir spor etkinliğini, Manchester City'nin iyi bir sezon geçirdiğini, kupalar kazandığını, futbolcularının çok iyi bir performans sergilediğini ya da iyi bir maç geçirdiğini, artık spor sahalarında sadece bir spor organizasyonu olarak görmüyoruz. Maç oldu, sporcular oynadı ve skora bakıp o sonuca varmıyoruz. Müzikle bu şekilde bir pazarlama birlikteliğine gitmesini de biraz da buna bağlıyorum. Çünkü her biri dünyaca ünlü insanlar, çok büyük paralar kazanıyorlar ve bunlar üzerinden büyük firmaların, işte sponsorların, markaların bu insanları hem sporun konuşulmasına dair farklı dinamikler açıyor, hem de müzik dinleyicisine spora dair bir kapı aralamış oluyor bence. Bu konuda işte Manchester City'nin aynı zamanda, yani Oasis'in aynı zamanda şehirle bağlantısı çok fazla olduğu için, işte işçi sınıfı bir şeyden bahsediyoruz, şehirden bahsediyoruz. Daha önce de konuştuğumuz gibi burada Oasis'in işte müziği, işte sık sık bu İngiltere ve buradaki yaşam tarzına, kültürün algılanışına, bunu nasıl sahiplendiğini yansıtan temalar içeriyor. Manchester City de spor anlamında bunu yapmaya çalışan bir takım ve bu birlikteliği en iyi şekilde bu ikili pazarlayabilirdi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor aslında. Çünkü bu Noel sürekli Manchester City maçlarına gidiyor, hatta yorumculuk yaptığı dönemlerde oluyor ve futbol müzik dünyası arasındaki bir köprü kuruyor aslında Oasis. Uzun yıllar kurmuştu. 90'lı yıllarda bunun grup zirvesini yaşıyor ama Manchester City tabii o zamanlar çok da başarılı bir takım değil. Değil, evet. Manchester United çok üstteydi o Evet. zamanlar, Evet. hatırladığım kadarıyla. Şimdi 15 yıl sonra Oasis tekrar bir araya geliyor ve 2025 yılında bir turneye çıkacaklar. Şu anda da Manchester City Premier Lig'in zirvesinde ve işte geçtiğimiz sezon kupayı kazandı. Hatta işte Pep Guardiola döneminde uzun süre başarılarla bir sezon geçirdi. Şimdi ben asıl bu 2025 önümüzdeki süreci merak ediyorum. Bu ikili arasında nasıl bir etkileşim olacak? Ve konserlere ya da işte sahaya, Manchester City'nin sahasına bu birliktelik daha farklı şekillerde nasıl yansıyacak? Forma bunun somut bir çıktısıydı. Büyük ihtimal büyük satış oranları olacak. Fiyatları çok yüksek olacak ve koleksiyoner bir durum çıkacak orada. Bu iki kültürün birbirini pazarlama ve maddi anlamda da desteklemesi ya da şey diyeyim, birbirlerinin çıkarlarına hizmet etmesi çok da böyle şey bir durum değil aslında. Garip bir durum değil, çünkü her zaman bu şekilde oldu. Spor ve müzik birbirini bu anlamda besledi ama Oasis, yani İngiltere özellikle Oasis ve Manchester City anlamında bunu biz insanları sponsorlardan ve pazarlama reklam yapma şeklimizde nasıl rahatsız etmeden bu ürünlere sempati duyurabiliriz? Oasis de aynı şekilde biz yıllar sonra buluşuyoruz. Çok büyük vukuatlar atlattılar. Büyük kavgalar edildi ve bir daha asla bir araya gelemeyecekleri düşünülüyordu. 2025 yılında biraz da parasal kaygılarla grubu bir araya getirmeye karar verdiler. Şimdi bu turne... Kavga peki para konusunda olduğuna dair kavganın kendisinin de bir para Büyük ihtimal. kavga konusu olduğu da Birçok söyleniyor. senaryo var ama Liam ve Noel kardeşler hiçbir zaman anlaşamayan ikiliydiler. Kardeş kavgası işte Ömer Bey ama onların ikisi biraz ün ve şöhretle, parayla, işte çok da kontrol etmesi kolay olmayan dinamiklerle gerçekten bazı olaylar var. İşte Noel'ın gitarını kırmaya varacak, ekipmanlarına zarar verecek şekilde kavgalar ve zaten son kavgaları da işte 2009 yılında bir konserden önce konsere çıkmadan yaşanıyor ve orada gitarını kırıyor diyeyim. Ve sonra sosyal medyadan açıklama yapıyor zaten Noel, ben o sistemden ayrıldım. Bir daha da bir araya gelmeyi düşünmüyorum diye. Ve konsere de çıkmıyorlar. Büyük kavgalar. Büyük ihtimal egoların ve paranın çok fazla etkisi olduğu ve yönetilemediği süreçler. En sonunda 2009 yılında patlayan bir şey oluyor. Yani burada ben açıkçası bu ikiliden hangisi, yani burada da şey vardır, o asistan hangisini daha fazla seversiniz? Ben her zaman Noel'ı daha fazla severdim. Söz yazarlığını çok daha beğenirdim. Dediğim gibi o asisti çok fazla bir düşkünlüğüm yoktur ama müziği söz yazarlığı anlamında düşündüğümde gerçekten en sevdiğim müzisyenlerden birisi. Peki şey, burada bir Beatles örneği de konuşmuştuk geçtiğimiz bölümlerde. Ömer Bey, sizce Beatles mı Oasis mi diye bir şey soracağım size. Duyamadım soruyu. Şaka Beatles mı şaka tercih? şaka. Bunu duymamış olayım bu soruyu. Peki yani burada tabii Liverpool'dan da bahsetmek gerekiyor. İşte bakın, yani burada bir şehrin aslında spor ve müziğiyle nasıl bir kültür oluşturduğunu görüyoruz. İşte Beatles mı, Oasis mi? İşte bir noktada Oasis'le Bulur da çok karşılaştırılır, kıyaslanır. Ve bu insanların spora ve müziğe nasıl hizmet ettiğini ve bunu nasıl bir para kazanma aracına dönüştürdüğünü görüyoruz aslında. Normalde insanların direkt ilgisini çekebilecek bir şey değilken bu şey, bir müzik detayıyla, bir ünlünün gelmesiyle, bir müzisyenin o sahaya tesir etmesiyle olayların bambaşka bir seviyeye çıktığını görüyoruz. Çünkü burada Oasis'in tabii ki de 90'lı yıllarda önemli bir şekilde hem İngiliz kültürünü hem o Britpop ruhunu yansıtmaya çalışan çok fazla etkisi olduğu kendisinden o dönemki gruplara, kendisinden sonraki gruplara ve futbol sahasına bu şekilde tesir etmesinin birazcık da taraftar ve dinleyici arasında aynı şekilde hitap etmesine bağlıyorum. Yani topluluk duygusunu çok net oluşturan bir grup. Manchester City zaten spor dediğimiz şey daha topluluk ve topluluk olmadan çok zor ilerletilebilecek bir organizasyon olduğu için bu müzik anlayışını sahaya nasıl yansıttığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada aslında 90'lı yıllarda patlama yapan müzikleriyle işte hem kendine güvenen hem de İngiltere'nin müziğine dair nasıl dünyada etki ettiğini gösteriyor bize. Çünkü o zamanlar Amerika'da da farklı bir dinamik var. Orada da grunge dediğimiz bir müzik akımı çıkıyor ve burada kıyasıya bir adam müziğiyle, işte Amerika'nın endüstrisiyle, müzik endüstrisiyle kapışan, kendi reklamlarını döndürmeye çalışan sporla ve müzikle kültür sanatı haline getiren bunu bir sistem görüyoruz aslında. Ve bu sistemin artık yeni medyayla, yeni pazarlanma sistemleriyle nasıl bir şeye dönüşeceğini hem çok merak ediyorum hem de bu somut çıktılarla çok net görmeye başladım. Bu iki alanın eğlence dışında, yani müziğin spora sadece eğlence kattığının dışında nasıl bir pazarlama tekniğine dönüştüğünü de bize gösteriyor. Burada çok büyük paralar elbette dönüyordur. Büyük sözleşmeler vardır bu işlerin altında. Ama kimse de sadece eğlenmek için bir iki farklı alanı bu kadar organik bir şekilde bir araya getirmeye çabalamaz diye düşünüyorum işte. Amerika'da da NBA örneği var. İnsanlar sadece eğlenmek için bazen spor izliyorlar. Ama bunun çok daha ötesinde bu iki alanın sporla müziğin biraz daha kültüre dönüştüğünde işlerin organik anlamda daha geliştiğini, birbirine ne kadar fazla katkı gösterdiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Hem Evet, bu arada da Manchester City'de bir rekora doğru gidiyor galiba, değil mi? Yani beşinci art evet. arda beşinci şampiyonluğuna doğru ligde, Britanya liginde, birinci liginde. Evet. Daha sezon. Pep Guardiola'nın bir mucizelerinden de bir tanesi olarak da bakılıyor antrenör. Evet. Tabii Premier Lig sezonu yeni başladı ve 2024-2025 sezonunda da 3 maçın tamamını kazandı Manchester City. Ve lider durumda şu anda. Güçlü bir başlangıç yaptılar gerçekten. Ve sezon uzun ama Manchester City zaten geçtiğim sezonda şampiyonluydu. Ve işte üst üste 4 kez bu şey oldu. Bu da bu sezonda olursa 5. kez bir rekora gidecekler gerçekten Guardiola'yla. Bu şeyin albümle formayı bir araya getiren tasarımda kapağında Pep Guardiola da vardı. Kendisinin ufak bir müzik geçmişi olduğunu da biliyorum. Ama gitarla biraz fotoğrafta şey farklı bir hava katmış albümün kapağına. Albüm kapağını tekrardan yorumlamışlar bu şeyde reklam döngüsünde. Dev O bir reklam kampanyasıyla karşı karşıyayız yani, çok iyi. evet. Evet. Evet, bu reklam kampanyası bize aslında spor ve müziğin bir araya gelmesinin o kadar da abes olmadığını ve sadece eğlence işi olmadığını gösteriyor. Bu iki alanın para kazanmak anlamında, pazarlama anlamında daha çok fazla potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu örnekler çok büyük, dediğim gibi çok büyük paraların döndüğü ve sözleşmelerin olduğu örneklerdir. Fakat bence zaten gelişmiş olan İngiliz kültür, sanat ve spor dünyasına bu markaların ve mevcut ilişkinin trendleriyle zevkli örnekler olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Peki, herhalde bununla beraber noktalayabiliriz programı Evet, da, değil mi? benim diyeceklerim bitti. Oasis ve Manchester City'nin önümüzdeki sürecini merak ediyorum ama bu birliktelik hem müzik anlamında hem de spor anlamında benim için önemli bir yerdeydi ve müzik ve spor sahası için de önemli bir gösterge. Bundan sonraki süreçlerin benzer şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum futbol sahası için. Bakalım, göreceğiz. Umarım Göreceğiz. o şekilde olur. Peki, çok teşekkürler Burcu. Ben teşekkür ederim. İyi hafta Görüşmek sonları üzere. herkese. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Spor gündemiyle beraber Açık Gazete programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son Açık Gazete'ydi bu haftaki. Eklemek istediğimiz bir şey var mı Özdeş? Bir müjde vardı sadece haberlerde. Zenginler için büyük, insanlık içinse muhtemelen küçük bir adım. Sivil astronotlar ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirmişler. Ve bunu yapan kişi de projeyi finanse eden bir milyardermiş. Isaac Man, doğru mu telaffuz ediyorum. Bilmiyorum ama Jared Isaacman herhalde. Herhalde. Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşünü yapmış. Dolayısıyla kendisi de bir milyarder. Projeyi de kendisi finanse etmiş. Bundan sonra zenginler uzay yürüyüşüne, turistik uzay gezilerine çıkabilecekler. Peki astronotlar ne zaman dönecek? Uzayda hapsolmuş durumda kalanlar, geri Onlar da getirilemeyenler. sponsor bulsunlar artık. Evet, onların da bir sponsorları vardır herhalde ama Gidip gene alsalarmış aslında. yani Şubat'a kadar geri getirilemeyecek durumları olduğu söyleniyordu. Elon Musk'ın bir müdahalesiyle bir uzay aracıyla geri getirilmesi çünkü söz konusuydu. Çünkü kendilerinin uzay aracı geri döndü bildiğim kadarıyla. Çok tuhaf bir durum var. Onlar kaldılar. Biliyorsunuz benzer bir durum 1991'de yaşanıyordu. Sovyetler Birliği'nin varken gönderilen, uzay üstüne gönderilen astronotlardan bir tanesi. O sırada Sovyetler yıkıldığı için yaşanan sorunlardan dolayı uzayda bir yıl kalmıştı. Sonra Amerika'dan destek isteniyor. O şekilde Evet. getiriliyor. Bu sefer bakalım nasıl sonuçlanacak, heyecanla bekliyoruz. Peki, bitirdik o zaman bugünkü programımızı da. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.